राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और किसी का नहीं हुई चलो केवल ये स्वीकार करना। जैसे पत्नी अपने पति को स्वीकार कर देती है, स्वीकार करते ही वो पिता के संबंध से रहित हो जाती है, वो ससुराल का उसको सूतक पात्र रहेगा। ससुराल पेहर में रहते भाई तू काम करते हो, ठाकुर जी सेवा तू करते। अब भाई की यहाँ की नहीं रही, यहाँ की नहीं रही। ऐसे भगवान की हो जाए, शिष्य होता है वो गुरु का हो जाता है। वैसे भाई भाई का बंटवारा होता है, बंटवारे में बस ये भाई वो दे रही है, वो कुआरी कर रही है, मैं सोचती नहीं। ऐसे भगवान की हो जाए केवल स्वीकृति है, स्वीकृति मात्र से वो लड़के पिता में नहीं रहते और अपने सास पति की हो जाती है। जय सीता जी वो दशरथी की हो गई, जनक जी थी अब जनक जी को पिता मानती है, पूज्य मानती है, आदर करती है, परंतु गोत्र और दशरथी के साथ इस बार जनक जी ने कहा पुत्री पवित्र किए द्विकुल हो, पुत्री तेने दो कुल पवित्र कर दिए, हमारा भी सिर ऊंचा हो गया। पुरुष अगर होता है तो एक कुल का उद्धार करता है, सिर्फ दो कुल का उद्धार करती है। जहाँ जन्म लिया वहाँ जिसके साथ ब्याह हो गया, महाराज जनक खुश हो गए, बड़े बड़े अधिकार थे उन्होंने दुख हुआ। महाराज राजपुत्री सैनिक के नौकर आज कोई नौकर नहीं, महाराज जनक राजी हो प्रसन्न हो गए, ये बेटी तुमने काम अच्छा किया, दोनों को पवित्र हो जाते हैं। इस तरह से मातृ जीव है वो भगवान ही है, अब केवल स्वीकृति का ही है, केवल स्वीकृति का है तो निहाल हो जाओ। स्वीकृति मात्र से सदा के लिए ठीक हो जाता है, अभ्यास नहीं है, केवल स्वीकृति है। स्वीकृति मात्र से भगवान है, भगवान तो है ही, बस स्वीकार किए बिना भगवान के होते हुए भी नहीं हो गए। स्वीकार कर लिया चमत्कार है, केवल स्वीकृति। शिष्य हो जाता है तो स्वीकृति होगी, घरे मर जाए जीवे कुछ, घर वाले बहुत धनी हो जाते, बढ़िया सब नेत्र हो जाते, हमें कोई मदद नहीं, ऐसे हम हर मान गए, सिवाय भगवान कोई मेरा नहीं है, स्वीकृति मात्र केवल। इस वक्त एक बार सरलता पूर्वक और सरलता से दृढ़ता पूर्वक केवल स्वीकृति बस, जब तक महात्मा रहे याद है सत्कार केवल भगवान, संतोष सृष्टि भगवान की है, छोटे बड़े अच्छे बंदे सब भगवान, अब स्वीकार न करने को करते बात है, अरे मान ले स्वीकार मान ले। चित्रकूट में सीता जी ने पिता को प्रणाम किया तो शिव आदर कहा पुत्री पवित्र किए कर दो, पवित्र कर दिया, गलत नाराज हुए, श्रेणा से लिए नौकर है पवित्र किया कर दो, दंड को पवित्र कह देता है, हमारे विश्व ऊंचा हो गया कि हमारा धन की पुत्री ऐसी कोई मनोहर था नहीं, सीता जी को राम जी को था मनोहर था, सस भी समझाया भगवान भी समझाया, भगवान यहां तक कह दिया माँ के पास रहो, माँ को धीरे बंधाओ, परंतु सीता जी बात है वो संदेह समझाने कहा जाए, सूर्य तथा कहा जाए, ऐसे भगवान को स्वीकार करते, कभी सब नहीं कहना न्यारा उसने साहेब जी जी सगन में तो न्यारा उसने केवल भगवान ही मेरे और मेरा कोई नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है, कोई व्यक्ति हमारी नहीं, न्याय हो जाए परमात्मा समा एक है परमात्मा मौजूद ब्रह्म के उपाय न करे ऐसा ब्रह्म ही सते निर्मम और निरहंकार ममता से ध्यान छोड़ती ऐसा ब्रह्म निर्मम निरहंकार है, नई नाम प्राप्त विभूति ऐसा ब्रह्म स्थिति पात नये नाम प्राप्त शिष्य श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्माण मचत बस भगवान हे भगवान भगवान परिपूर्ण सदा निर्विकल्प रूप से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने में कर्तृत्व भौतित्व नहीं है, यथा सर्वगतम सूचना आकाश हम नौकरी भी थे आकाश लिप्त नहीं होता, सब कर रहता वो लिप्त नहीं होता, ऐसे सर्वधन इतना प्रकाश का कृत्रिम क्षेत्र नारायण नारायण नारायण।